lekarzem reumatologiem. Pacjenci pytają mnie, co polecam na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Sprawdzonym rozwiązaniem jest wyrób medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 7:00 w Trójce, czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski czekają na Państwa. Prezydent powołał nowych ministrów. Robert Telus objął tykę ministra rolnictwa, a Janusz Cieszyński cyfryzacji. Kolejarze meldują gotowość do Wielkanocy. Na popularne trasy wyjadą dodatkowe wagony. Świąteczny weekend, pochmurny i deszczowy. Temperatura nie przekroczy 13 stopni. Robert Telus i Janusz Cieszyński powołani przez prezydenta na stanowiska ministrów rolnictwa i cyfryzacji. Uroczystość odbyła się wieczorem. A prezydent Andrzej Duda wskazał, że przed nowym ministrem rolnictwa stoją poważne wyzwania, wśród nich sprawa ukraińskiego zboża na polskim rynku. Ministrem konstytucyjnym rolnictwa pan minister, pan poseł jeszcze nie był, ale sprawy rolnicze są mu doskonale znane. Jest nie tylko praktykiem, ale jest także i człowiekiem, który od wielu lat w polskiej polityce sprawami rolnictwa się zajmuje. Robert Telus był do niedawna szefem Sejmowej Komisji Rolnictwa. Prezydent zwrócił uwagę, że Janusz Cieszyński od 2021 roku był sekretarzem stanu w Kancelarii Premiera i pełnił funkcję pełnomocnika rządu do spraw cyberbezpieczeństwa. Dziś w pełni, można powiedzieć, jest nie tylko przygotowany, co pokazał ten czas, ale nie tylko ma doświadczenie, ale również ma bardzo wielkie zdolności do tego, by te zadania sprawnie realizować. Udowodnił to. Wcześniej prezydent wręczył premierowi Mateuszowi Morawieckiemu akt odwołania z urzędu ministra cyfryzacji. Tę funkcję pełnił formalnie od jesieni 2020 roku, gdy w ramach rekonstrukcji rządu zlikwidowano Ministerstwo Cyfryzacji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ocenił, że wizyta w Polsce była znacząca dla wzmocnienia obronności jego kraju. Ukraiński prezydent w wieczornym nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych podziękował Polsce. Bardzo ważna jest, aby istota wizyty w Polsce, praca naszej delegacji w Warszawie oraz stała komunikacja z polskimi partnerami była odczuwalna na froncie. Obrona i ochrona naszych ludzi, utrzymanie naszego oporu, przede wszystkim żołnierzy, jest kwestią numer jeden we wszystkich negocjacjach i spotkaniach. A właśnie obrona, broń dla Ukrainy, amunicja dla Ukrainy, nowe systemy obronne dla Ukrainy. Dziękuję Polsce, dziękuję naszym partnerom za uczynienie tej wizyty naprawdę znaczącą. Цей візит став дійсно змістовним. Prezydent Ukrainy wraz z pierwszą damą był w środę z oficjalną wizytą w naszym kraju. W trakcie spotkań z premierem Mateuszem Morawieckim podpisano 3 dokumenty o zakupie polskiego sprzętu wojskowego, produkcji amunicji i odbudowie zniszczeń wojennych. Dodatkowe wagony na popularnych trasach kolejowych oraz specjalne zespoły do usuwania awarii. Kolejarze zapewniają o swojej gotowości do świąt wielkanocnych. Nad bezpiecznym i sprawnym kursowaniem pociągów będą czuwali pracownicy z pogotowia technicznego, mówi Magdalena Janus z PKP Polskich Linii Kolejowych. W okresie świątecznym w dyspozycji pozostaje 175 zespołów szybkiego usuwania awarii i 16 zespołów kolejowego ratownictwa technicznego. W gotowości jest także 66 pociągów sieciowych, które mogą być wykorzystywane w przypadku usterek sieci trakcyjnej. Na wypadek awarii PKP PLK zapewniło dodatkowe lokomotywy. Przed Brytyjczykami, ale też przed polskimi imigrantami dziś wielkanocny szczyt podróży w trasę może ruszyć 17 milionów osób. Adam Dąbrowski. Największego tłoku spodziewamy się dziś i w niedzielę, szczególnie w południowo-zachodniej Anglii, ale także w okolicach przepraw promowych w Szkocji. Najlepsza strategia? Według Związku Kierowców wyruszyć tak wcześnie, jak się da. Takiej opcji nie będzie miało wielu pasażerów kolei. Tradycyjnie święta to czas remontów. Od dziś nie funkcjonuje na przykład londyński dworzec Houston. Warto zjawić się wcześniej na lotniskach, także dlatego, że na okolicznych drogach może być tłoczno. Rok temu w niektórych portach tworzyły się kolejki, bo w wyniku pandemii pracę rzuciło część personelu. Teraz lotniska zapowiadają, że powtórki nie będzie, ale na przykład na Heathrow trwa strajk części pracowników, co może wydłużyć kolejki. Stansted Express kursuje normalnie, ale zmiany w rozkładzie zapowiada na przykład Thameslink, linia, która dociera do lotnisk Gatwick i Luton. Na zwiększone ruchy przygotowuje się także port w Dover, główna przeprawa promowa w drodze do Francji. Specjalne środki mają rozrzedzić ruch i zapobiec długim kolejkom, takim jakie tworzyły się w miniony weekend. Czas oczekiwania nawet 13 godzin. Powody? Zła pogoda, zwiększony ruch, a także Brexit. Kontrole trwają dłużej. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Sprawdźmy jeszcze prognozy na najbliższe dni. Rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski zapowiada, że dziś najcieplej będzie na północnym wschodzie Polski do 12 stopni. W sobotę cieplejsze powietrze dotrze także na zachód. W niedzielę i poniedziałek wielkanocny temperatura będzie podobna. W niedzielę cały czas temperatura maksymalna będzie w okolicach 10-11 stopni. Nieco chłodniej na północy, nad samym morzem, tam od 5 do 7-8. No i oczywiście góry i obszary podgórskie, tam też około 5-6 stopni. Poniedziałek wielkanocny, nasz biegun zimna, czyli Suwalszczyzna, może znowu być najcieplejsza, bo według dzisiejszych prognoz tam możemy zobaczyć nawet 13 stopni. Do poniedziałku można się spodziewać przelotnego deszczu, a jeszcze dziś deszczu ze śniegiem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wielki piątek pochmurny, z opadami deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem i w górach również śniegu. Rano możliwy marznący deszcz powodujący gołoleć, więc możemy dodać tylko to, żebyście Państwo uważali na siebie w czasie podróży porannych. Temperatury od 0 do 12, wiatr słaby, umiarkowany, głównie północny. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 7:00. W drugiej godzinie pory na Trójkę. Witam się z Państwem. Radosław Nałęcz. I Karol Gnat. Piątek. Wielki piątek dzisiaj. 7 dzień kwietnia. Trwa Triduum Paschalne. A w naszym poranku dzisiaj, proszę Państwa, o zapachach, różnych zapachach miejskich, większych miast, mniejszych. Szukamy takiej nuty, która sprawia, że przypominają nam się najpiękniejsze momenty naszego życia. Ale czasem pojawiają się również głosy krytyczne. Czym pachnie Inowrocław? Chciałbym tutaj się pochwalić pięknym zapachem mojego miasta Inowrocławia z kurortów leczniczych i dość wysoko bywa w rankingach czystości powietrza miast polskich. Teraz nasze władze dokładają wszelkich starań, żeby popsuć to spalarnią śmieci. Też gorzka nuta tej dyskusji. Moja miejscowość odnośnie zapachu pachnie, to zależy kto czym napali teraz, ale Trasa Zamkowa w Szczecinie pachnie czekoladą. Fabryka czekolady tam jest na dole, to jest coś niesamowitego z rana jak się przejeżdża. Ponętny zapach. Piękny zapach. Również w Warszawie można poczuć ten zapach czekolady, bo przecież fabryka czekolady również się znajduje. Jakby gdzieś była palarnia kawy, Boże, można mieszkać tam całe życie w kółko. Szukamy dzisiaj takich nut zapachowych, bardziej bym powiedział z naszej wyobraźni, ze wspomnienia. Oczywiście moglibyśmy tutaj puścić telefony, żeby skończyć naszą poranną zabawę. Nie o to dzisiaj nam chodzi. Szukamy raczej czegoś takiego, co gdzieś czegoś przypomina nam jakieś dzieci. Czegoś takiego fajnego, ulotnego, prawda? Bo to, że kopciuchy, że palą w piecu, to my wszystko wiemy, znamy te zapachy. Tam. Niestety, one są, faktycznie. Czy jakieś takie zapachy związane na przykład ze ścisłym centrum i turystami i restauracjami. Turyści pachną akurat pięknie. No, pięknie pachną turyści, chociaż tutaj byśmy musieli wchodzić w jakieś niepotrzebne szczegóły różnych sytuacji. Ale wydaje mi się, że fajnie jest jednak poszukać tych takich dobrych, pozytywnych zapachów. Właśnie dzisiaj rano. 8 minut prawie po godzinie 7, więc przypominamy numer telefonu 22 73 do nas. Także pora na trzymałpa.polskieradio.pl, a my za chwilę o wyjątkowych, jednym z najrzadziej uprawianych zawodów, czyli perfumiarze. Powiemy to już za chwilę w naszym programie. Będziemy mieć wyjątkowego gościa. Teraz 8 minut po 7 to Blindfold Morishiba. Na zegarze 12 minut po siódmej. Jak pachnie miasto, które nieoficjalnie zostało polską stolicą smogu? Mowa o Krakowie. W Krakowie mieszka pewnego rodzaju specjalista, kreator, perfumiarz, który postanowił stworzyć zapach miasta. No i zdaniem kreatora perfum tego konkretnego zapachu, Kraków to zapach nowoczesny, zielony, z nutą retro. Tak właśnie pachnie miasto Kraków. Taką pozycja właściwie powstała w wyniku takiego spaceru po Krakowie, więc można różnego rodzaju aromaty w tej kompozycji, no chciałem powiedzieć, usłyszeć, ale chyba lepsze słowo to dostrzec. Perfumiarze zajmują się nie tylko komponowaniem zapachu, ale również precyzyjnym dobieraniem składników. Nauka, która da perfumiarzom odpowiednie kwalifikacje, trwa około 3 lat. O tej drodze, ale również o kreowaniu zapachów rozmawiamy teraz z wrocławskim perfumiarzem Karolem Jaśkowiakiem. Dzień dobry, panie Karolu. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy i pana redaktora. Jesteśmy w Krakowie, jesteśmy we Wrocławiu. W takim razie pierwsze pytanie nasuwa się samo. Jak pachnie Wrocław? Jak pachnie ten poranek dzisiaj u pana? Właśnie. Mój poranek pachnie specyficznie, bo złamałem nogę 5 dni temu, więc... Czyli pachnie gipsem. Ale co, w gipsie czy... Pachnie gipsem. Pachnie gipsem. Tak, gips, no właśnie. A tak swoją drogą, zapach gipsu zabija jakieś inne zapachy? To jest tak, że zapach jakiejś jednej rzeczy albo jednej rośliny potrafi zdominować zapachy innych rzeczy, które są wokół nas? Zawsze mocniejszy zapach może zdominować słabszy zapach, więc to po prostu taka zasada uniwersalna, tak? No właśnie o tych zmysłach, prawda, że i dostrzec, i usłyszeć, ale przede wszystkim poczuć. Tego słowa mi brakowało przy okazji wycieczki po Krakowie, ale na szczęście udało się je odszukać. Uprawia pan bardzo oryginalny zawód, więc chcielibyśmy zapytać, skąd się wzięła w ogóle ta pasja? To prawda, bardzo oryginalny i raczkujący w Polsce. Pasja od zawsze była do zapachów. No, wychowałem się w rodzinie, gdzie te zapachy gdzieś tam zawsze towarzyszyły i perfumy, dobre perfumy stały na półkach, odkąd pamiętam, więc jakby tutaj nasiąkłem już tym. No a potem różne zrządzenia losu sprawiły tak, że gdzieś około 8 lat temu zacząłem się na poważnie interesować już sztuką perfumiarstwa, już nie tylko odbiorem perfum jako klient, tylko właśnie przeszedłem na tą ciemną stronę mocy i zacząłem się tutaj sam, jestem samoukiem, uczyć tej pięknej sztuki. Więc tak, można się nauczyć samemu, wyprzedzając pytanie. Potrafimy zapamiętać obrazy, potrafimy zapamiętać dźwięki i później je powtarzać, a zapachy też jesteśmy w stanie zapamiętać? Tak, oczywiście. Perfumiarz musi mieć w głowie pewną mapę, paletę substancji. No jest to kilkaset substancji albo nawet więcej. I musimy bardzo dobrze znać każdą z tych substancji, żeby później ten zapach układać, bo zapach układamy tak naprawdę najpierw w głowie, a dopiero później realizujemy nasz pomysł i sprawdzamy, czy to, co sobie wyobraziliśmy, będzie takie, jak miało być. No, to się trochę trudne wydało, bo jak opowiadał pan o zapamiętywaniu zapachów, to pomyślałem, no dobrze, mogą być ludzie, którzy mają taką umiejętność, okej, ale później jak już zaczęło się wymyślanie zapachu, który najpierw człowiek czuje wyobraźnią, a później odtwarza go dopiero z dostępnych produktów, no to już wyższa szkoła jazdy. Panie Karolu, a jest coś, co w ogóle nie pachnie? W ogóle. Ciężko powiedzieć. No chyba tak. Nawet woda zwykła, mineralna ma zapach. Tutaj chyba wszystko ma zapach praktycznie. Może próżnia w kosmosie, ciężko powiedzieć. To raczej tutaj na naszej planecie wszystko ma jakiś tam zapach. To jest właśnie pytanie kolejne o te składniki perfum. W jaki sposób się pozyskuje te poszczególne składniki? Pewnie tak podpowiada logika, niektóre z nich mogą osiągać astronomiczne ceny. Jak to wygląda? To są składniki naturalne, trudno dostępne, drogie, pewnie w zależności od zapachu, ale jak to wygląda w praktyce? Tak, we współczesnym perfumiarstwie używamy dwóch grup produktów. Przede wszystkim są to molekuły syntetyczne, czyli pojedyncze substancje, które są syntezowane w specjalnych laboratoriach. Tam cały czas, co roku trwają intensywne prace, wymyśla się nowe związki. No i druga grupa, no to oczywiście substancje naturalne pozyskiwane z wszelkiego rodzaju roślin, przypraw. Kiedyś też od zwierzęce, na szczęście dzisiaj już nie. No ceny się wahają od $20 za kilogram do $20,000 za kilogram, więc tutaj za kilogram, rozstrzał jest duży. Czyli to przychodzi, ten zapach przychodzi w formie jakiejś kostki? Czyli kilogram, możemy też zważyć płyn. Po prostu no tak, mówię w kilogramach, bo w perfumiarstwie korzystamy z wagi. Pomyślałem właśnie, to dokładnie brzmi w objętości, dokładnie tak. I wyobraziłem Karolu, sobie takie kostki zapachowe. Pani Karolu, dlaczego... Ale tak, też część jest w kostkach, oczywiście. Dlaczego na każdym z nas perfumy pachną inaczej? No to oczywiście jest to jakaś kwestia tutaj zapachu, który każdy człowiek ma. I ten zapach moduluje zapach, który nałożymy na siebie. Pacha skóry, to jak pachną nasze ubrania, to jak pachnie w naszym mieszkaniu, to czy jesteśmy zdrowi, czy jesteśmy chorzy. Są pewne czynniki i one po prostu modulują w jakiś sposób. To czy mamy tłustą skórę, czy mamy suchą skórę i zapach paruje, na nas będzie szybciej, na kimś wolniej. Czyli ten stały czynnik w postaci perfum jest niezmienny, ale to, co go nosi, czyli nasza skóra, ciało, odzież, to stanowi te różnice. Z tą niezmiennością to też nie jest takie oczywiste, no bo perfumy, szczególnie z dużą ilością substancji naturalnych, one jakby cały czas, jeśli kilka lat będziemy mieli taki flakon, to on cały czas będzie pracował i ten zapach będzie się zmieniał w czasie. Więc czasem już na niekorzyść, jeśli będziemy źle przechowywać się. Ale jakbyśmy, zapach też... Przepraszam, że wchodzę w panu w słowo, a mam takie pytanie, które tutaj gdzieś mnie niepokoi, niecierpliwi. A to jest tak, że na przykład jakieś nacje, narody mają swoje zapachy albo uwielbiają jakieś zapachy, inaczej pachną ludzie w Europie, a inaczej w Azji, albo... To na pewno, zdecydowanie, absolutnie. Mówi się, że w Stanach Zjednoczonych czy w Japonii używa się takich bardziej zapachów minimalistycznych, z małym ogonkiem, tak żeby nie przeszkadzać osobom obok. A na przykład w krajach arabskich, czy we Włoszech, czy we Francji, w Europie ogólnie, no to bardziej lubimy zapachy no takie mocarne, ogoniaste. Oczywiście to też zależy od osoby, od pory roku, ale myślę, że jakby zrobić taką mapę całego świata, to pewne tutaj by się trendy pokazały. Tak. A jakie zapachy Polacy kochają najbardziej i może co jest popularne w tym sezonie, bo podejrzewam, że to tak jak moda. Szczerze mówiąc, jako perfumiarz aż tak nie śledzę tutaj potrzeb naszego społeczeństwa. No, myślę, że jesteśmy tak po środku. Lubimy to, co jest w danym momencie gdzieś tam na półce wyeksponowane w perfumerii i pani nam poleci. Są oczywiście grupy pasjonatów, którzy mają kolekcję 200-300 zapachów, no to oni pachną codziennie czym innym. Jest coraz lepiej. Na pewno mamy tą świadomość coraz większą i używamy już tych zapachów coraz świadomiej. Mamy kilka zapachów, nie jeden na cały rok, tylko... Trochę jak z bielizną, prawda? Dobierana indywidualnie i na różną okazję. Panie Karolu... Myślę, że jesteśmy taką średnią krajową, średnią europejską. Kończąc naszą rozmowę, zapytam o pana ulubiony zapach, ale nie chcę zapytać o perfumy, o takie szerokie kompozycje, tylko jakiś pojedynczy zapach, taki, który no, sprawia, że zapomina się pan na chwilę, wraca gdzieś do jakichś czasów swojego dzieciństwa. Do jakiegoś wspomnienia na przykład. No to zdecydowanie to są te zapachy, które nadchodzą właśnie, czyli no uwielbiam kwitnącą lipę. We Wrocławiu mamy całe aleje tej lipy, to jak jest upał 30 stopni i to wszystko kwitnie, to naprawdę można się zatracić w tym zapachu. Chyba ta lipa jest takim czymś kwitnąca. Dziękujemy. To takie ulotne, bo to tylko. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Karol Jaśkowiak, perfumiarz. No piękna sprawa. Dodamy tylko, że pan Karol ma jedyny w Polsce, jeden z nielicznych na świecie sklepów ze składnikami do robienia zapachów. Łatwo go odnaleźć, więc w tym poszukiwaniu za zapachami i za panem Karolem zachęcamy państwa do przeglądania internetu. Pora na trójkę, Ed Sheeran przed nami. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. To late nights and

Ważne informacje z dróg. Dziś, szczególnie kiedy podróżujemy po całym kraju, Monika Gniewaszewska i Polskie Radio Kierowców. Monika powróci do nas za godzinę. A już teraz... Serwis Trójki i Krzysztof Zyblewski. Pentagon prowadzi śledztwo w sprawie wycieku i publikacji tajnych dokumentów zawierających plany USA i NATO dotyczące wsparcia ukraińskiego wojska przed spodziewaną ofensywą, podał dziennik New York Times. Dokumenty pojawiły się na Twitterze i Telegramie. Jak dotąd Pentagonowi nie udało się usunąć z nich materiałów opublikowanych w formie zdjęć dokumentów oznaczonych jako ściśle tajne. Publikacje mówią m.in. o stanie wojny na dzień 1 marca, a także zawierają informacje na temat spodziewanych dostaw sprzętu, tempa zużycia amunicji czy szkolonych ukraińskich batalionów, które mają wziąć udział w wiosennej ofensywie. Polskie Radio skierowało wniosek do Sejmowej Komisji Etyki w sprawie Czesława Mroczka z klubu Koalicji Obywatelskiej. Poseł podczas audycji Dwie Strony na antenie Polskiego Radia 24 groził dziennikarce Dorocie Kani. W ocenie Polskiego Radia poseł złamał zasadę etyki, wyjaśnia prezes Agnieszka Kamińska. Grożenie dziennikarce takimi słowami, zapowiadanie, że rozliczymy w odpowiednim czasie, urąga etyce poselskiej, ale też Polskie Radio nie może pozostawić tego bez odpowiedzi. Stanowczo protestuję jako prezes medium publicznego Polskiego Radia przeciwko takim zachowaniom. Dziennikarze wykonują swoją pracę rzetelnie. To jest ich obowiązek, żeby zadawać pytania. We wniosku Polskie Radio pisze, że poseł Mroczek w sposób wyraźny i oczywisty zarzucił prowadzącej audycję naruszanie zasad rzetelności dziennikarskiej, wprost oskarżając ją i media, z którymi współpracuje, o kłamstwa. Organizatorzy Igrzysk Europejskich w Krakowie szukają wykonawcy znicza, w którym ma zapłonąć olimpijski ogień w trakcie ceremonii otwarcia. Przetarg został unieważniony, bo żaden wykonawca nie zdecydował się na realizację zamówienia za wskazaną kwotę 1,5 miliona złotych, mówi rzecznik Komitetu Organizacyjnego Igrzysk Dawid Leń. Kwota, która nie była możliwa do zaakceptowania, umożliwiło nam prawo zamówień publicznych przejście do drugiego etapu, jakim są konsultacje rynkowe, rozmowy z potencjalnymi wykonawcami, negocjacje tego, jak ma wyglądać ten znicz. I tak się właśnie dzieje. W poniedziałek olimpijski ogień został uroczyście rozpalony w Rzymie i przekazany polskiej delegacji. Igrzyska Europejskie w Krakowie odbędą się na przełomie czerwca i lipca. Pełny serwis o 8:00. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz jest w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy od wizji gospodarki z lotu Jastrzębia. Wczoraj szef Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński jak co miesiąc zaprezentował stanowisko Rady Polityki Pieniężnej po utrzymaniu bez zmian stóp procentowych. W barwnym stylu kreślił gospodarczą panoramę. Rzeczywiście rozpoczął się gwałtowny ruch w dół z tego naszego płaskowyżu, o którym cały czas informowaliśmy. Jak na razie wszystko się dzieje zgodnie z przewidywaniami. Przypomnijmy, inflacja spadła w marcu z 18,4% do 16,2%. Mniej świetlaną wizję rozpościera Bank Światowy. W najnowszych prognozach jego eksperci doliczyli się wzrostu PKB naszego kraju w tym roku ledwie 0,7%. To mocne hamowanie w stosunku do zeszłorocznego, niemal 5%, choć nie są to jakieś bardzo zaskakujące prognozy. Bardziej zaskakiwać może takie wyliczenie Banku Światowego. Ubóstwo może dotknąć w naszym kraju o nawet 2% więcej osób niż w przedpandemicznym 2019 roku. Coraz więcej osób niedożywionych korzysta z pomocy organizacji zrzeszonych w bankach żywności. Rok do roku o 20%. Tymczasem marnujemy jedzenie na potęgę. W skali roku do kosza trafia w Polsce 5 milionów ton żywności. Statystykę podbijają święta, w tym Wielkanoc. Na naszej antenie dyrektor Banku Żywności Norbert Konarzewski zachęcał do robienia zakupów z głową. Jeżeli idziemy na zakupy, to powinniśmy najpierw zrobić taki krótki remanent i przegląd tego, co mamy. Zrobić sobie listę zakupów. Starajmy się unikać magii, reklamy, promocji. A co jeśli już kupiliśmy za dużo? Jeżeli już jesteśmy razem z rodziną, ze znajomymi przy świątecznym stole i widzimy, że rzeczywiście tej żywności przygotowaliśmy za dużo. Przygotujmy malutkie porcje, paczki i rozdajmy ją naszym gościom, żeby zabrali to do domu. No to zostaniemy jeszcze w tematach spożywczych, ale na koniec coś na osłodę. Mimo może Wielkiego Piątku, może temat trochę nie na miejscu, ale wyliczenia na pewno bardzo ciekawe. W zeszłym roku przeciętny Polak zjadł około 6 kg czekolady. Takie wyliczenia podaje wywiadownia gospodarcza Dun & Bradstreet. Polski rynek czekolady rósł rok do roku o 10% i jest teraz warty 8,5 miliarda złotych. To w kraju, a na eksport wysłaliśmy 110 tysięcy ton czekoladowych słodyczy. rzeczy wartych 400 milionów euro. Polska ma teraz w garści 7% światowego rynku czekolady. Ustępujemy tylko największym słodkim potentatom, Włochom, Niemcom i Belgom. Główne kierunki naszego eksportu to Niemcy, Węgry, Czechy, Rumunia, Holandia, a poza Unią słodycze trafiają do Wielkiej Brytanii, Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Na koniec tego serwisu ekonomicznego waluty frank jest po 4,74, euro kosztuje 4,28, dolar kosztuje 4,29, a brytyjski funt 5,34. Marcin Jagiełłowicz, bardzo dziękujemy. Zaskoczyło mnie stwierdzenie, że Niemcy są słodkim potentatem. Tak, a pan ostatnio mówił po niemiecku i to nawet muszę powiedzieć, że go osłodziło. Ale to jest ciekawe, nie dojdzie, że najwięcej produkują, są w czołówce, to najwięcej kupują. Kupują też sporo. No po prostu słodkie zęby. Mhm. Co zrobisz? Wiesz, słychać to w języku, a potem taki turystyka dentystyczna do Polski. To tak, też to jest, się zazębia. Tak, to, ale to jest taki naród, rzeczywiście, znaczy ten język, on nawet jest taki zębowy. To Marcin Jagiełłowicz, dziękujemy. Jak widać, analiza wykracza też poza ramy ekonomii bardzo często w serwisie ekonomicznym. To teraz może o pogodzie. W dzień pochmurno, z opadami deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem. W górach uwaga na śnieg, rano możliwy marznący deszcz powodujący gołoleć. Temperatury dzisiaj w kraju od 0 do 12, wiatr słaby i umiarkowany, głównie z północy. Trójka. Program trzeci. Czym pachnie miasto? Ale też to miasto z dzieciństwa. Szukamy tych aromatów, tych zapachów. To może pan redaktor jeszcze chciałby coś dodać odnośnie swoich skojarzeń zapachowych. A, mogę tu powiedzieć, że mieszkałem parę lat w Szczecinie. Pozdrawiam może słuchaczy z tego miasta. Tam czekolada. Pachnie, tak, tam pachnie czekoladą przy Odrze. Pięknie. No to właśnie jest naprawdę to się pojawiło bardzo dzisiaj w programie. No, czekolada to taka. Inne państwa doznania? Moim sąsiadem była huta, która wiadomo produkuje wspaniałe wszystkie zapachy prawie całej tablicy Mendelejewa. Produkcja nie była jeszcze najnowszego typu, bo to jeszcze huta była z połowy XIX wieku. To zapach był, można porównać, chyba do piekła. O tak, do piekła. Osiarka, wszystkie takie piękne zapachy, które tam chyba są w piekle, to chyba tutaj były. Na szczęście teraz już połowę tej huty nie pracuje, tylko sama walcownia i obrężarnia. I to wszystko troszeczkę zniknęło. Ale jakby tak porównać powietrze w Krakowie i u nas, powiem szczerze, chyba na pewno jest gorsze, tylko Kraków jest bardziej rozreklamowany. W okresie takich świąt jak teraz, to jak miałem te kilka lat, to mama do kaszki mannej podawała wanilię i cynamon. I to jest taki zapach, który do dzisiaj mi kojarzy z tymi świętami. Jak wnuczek do mnie przychodzi, to też mu takie właśnie specjały robię, chociaż on na to wydziwia. Ale właśnie wanilia, cynamon i kaszka manna. I zdecydowanie lepiej, prawda? Lepszy wydźwięk na koniec. Pan opowiadał, a ja to czułem w głowie i w śliniankach. I ta manna z nieba. Cynamon i wanilia. Piękna która się sprawa. Leje. 22 minuty i będzie godzina 8. Tylko tobie chcę powiedzieć to. To, co czuję dziś, kiedy przychodzi noc, tylko tobie, tylko tobie dam białą różę i wszystko to, co mam. O, wszystko to, co mam, tylko tobie dam wszystko to, co mam. O, wszystko to, co mam. Tobie dam wszystko to, co mam. Tylko ciebie mogę kochać tak do końca, jak kocha się tylko raz. Tylko tobie dam skrzydła wiatru i wszystko to, co mam. O, wszystko to, co mam. I od razu się człowiek cieszy, kiedy przychodzą takie informacje, bo to bez dwóch zdań. Wielki sukces polskiej siatkówki klubowej. Po raz pierwszy w finale Ligi Mistrzów zagrają dwa nasze zespoły. W środę awans wywalczył Jastrzębski Węgiel, a wczorajszego wieczora w znakomitym stylu Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Już nas to, proszę Państwa, nie zaskakuje. Jak to jest, że w pewnych dyscyplinach sportowych gramy w finałach Ligi Mistrzów, w innych nie? Absolutnie nikogo tutaj nie napuszczam, nie prowokuję, tylko jakoś taką refleksję chciałbym uzyskać. Nigdy nie mogę do tego dojść i tego zrozumieć. W rewanżowym meczu półfinałowym Zaksa pokonała we Włoszech naszpikowaną gwiazdami Perugię 3-1. Taki sam wynik padł przed tygodniem na Opolszczyźnie, ale co tu się dziwić, tam naszpikowana gwiazdami. Nasi to dopiero gwiazdy. Krzysztof Łoniewski o nich teraz. Komentując niewątpliwie wielki sukces Zaksy, najpierw oddamy głos trenerowi wielu krajowych zespołów, obecnie siatkarskiemu ekspertowi Jakubowi Bednarukowi. Jak zaraz usłyszymy, kochanie tylko siatkówkę, ale i boks. Po prostu pokonaliśmy giganta i to nie tyle, co pokonaliśmy giganta. Pokonaliśmy go giganta pokazując w ogóle miejsce w szeregu, bo to była po prostu deklasacja. Mądrość, spryt i dostosowania się do atutów i argumentów Perugii. To wyglądało tak, jakby Perugia to była taki pięściarz, który wychodzi i chce cepem trafić raz. A z drugiej strony technik, który stosuje uniki, który gra technicznie, który gra taktycznie, który nie wdaje się w takie fizyczne naparzankę pod tytułem kto mocniej, tylko kto sprytniej. I to była cała ta różnica meczu i w ogóle tej rywalizacji. Teraz przeszczęśliwy kapitan obrońców tytułu Aleksander Śliwka. Zrobiliśmy to, wygraliśmy te dwa sety. Co jeszcze lepsze od tego, wygraliśmy tu mecz za 3 punkty. Chwała chłopakom, którzy wznieśli się na wyżyny swoich umiejętności i zrobiliśmy tutaj swoje święto w Perugii. Wspaniała noc, wspaniały wieczór. Droga była ciężka, wyboista, prowadząca przez wielu wspaniałych przeciwników. Nie graliśmy najlepiej w grupie, w fazie grupowej mieliśmy problemy, ale dziś jesteśmy w finale, bardzo się z tego cieszymy. W finale czeka nas najtrudniejszy mecz ze wszystkich, najtrudniejszy przeciwnik, ale piękną sprawą jest to, że będziemy mieć polski finał w turnieju 20 maja. A także wielkie gratulacje również dla Jastrzębskiego Węgla za awans. Mam nadzieję, że stworzymy cudowne siatkarskie widowisko. Z pewnością będzie to święto polskiej siatkówki. Pierwszy taki finał w historii. Polski zespół na pewno wygra roczną edycję Ligi Mistrzów. Także myślę, że wszyscy kibice polskiej siatkówki mogą być z tego dumni. A teraz skupiamy się na playoffach plus ligi. Aleksander Śliwka mówił o finale Ligi Mistrzów w Turynie. Być może zostanie przeniesiony do Polski. To chyba byłoby dużo mądrzejsze rozwiązanie. Mnóstwo mądrych rozwiązań przygotował wczorajszego wieczora fiński trener Zaksy Tuomas Samelvuo. Jestem dumny z tego, co zrobili zawodnicy, sztab, cały klub i kibice. To była drużynowa robota. Każdy wniósł swoją cegiełkę. To są piękne momenty, ale chcemy więcej. Tyle trener Samelvuo. Co ciekawe i ważne, Zaksa mimo teoretycznych osłabień po każdym sezonie zagra w finale Ligi Mistrzów już po raz trzeci z rzędu. Dwa poprzednie wygrała. Zaksa pokazuje, żeby osiągać sukcesy, najpierw trzeba zbudować mocne fundamenty, bo zmiana zawodnika czy zmiana trenera oczywiście jest bardzo istotna, ale jeżeli budujesz dobry dom i dom, który ma oprzeć się wszystkim przeciwnościom, to musisz mieć dobry fundament i dobre podstawy. I to robi cały klub Zaksy. I to też będą chciały kopiować inne kluby. Kupując jedną, dwie gwiazdy, wybierając najlepszych zawodników na danych pozycjach, wcale nie oznacza, że masz cechę zwycięzców, czyli cechę taką, którą ma Zaksa i które mają wielkie kluby. Czyli po prostu mentalność i taką pracę od podstaw, że najważniejsza osoba w klubie to też nie jest najlepsza gwiazda, tylko też kierownik drużyny, czy statystyk, czy ktoś pracujący w biurze. Oni to robią i to pokazali, że w tą stronę się trzeba iść, budując sukces. O recepcie na wielką siatkówkę na Opolszczyźnie mówił Jakub Bednaruk. Finał Ligi Mistrzów Zaksa kontra Jastrzębski Węgiel 20 maja. No pięknie to się poukładało. Polski finał Ligi Mistrzów. No i to pewne, że polska drużyna zdobędzie w tym roku tytuł, jak mówili przed chwilą panowie, więc już kibicom i jednej, i drugiej drużyny gratulujemy, bo są zwycięzcami, a teraz tylko pięknie celebrować tę wspaniałą chwilę. Szykuje się przepiękny pojedynek. Krzysztof Łoniewski zbierał dla państwa te wypowiedzi. Dziękujemy bardzo. Podobnie jak szykuje się piękna trasa koncertowa Katie Melua w naszym kraju. Jej patronem jest Radiowa Trójka. Zgadza się, a na utwory Katie Melua 2 z najnowszej płyty można głosować w ramach listy programu trzeciego. Głosowanie w tym tygodniu wyjątkowo przedłużone do poniedziałku do godziny 12 i wydanie listy w poniedziałek o 19. Przypominamy, że trasa koncertowa to 3 miasta, czyli mamy Warszawę, mamy Gdynię i mamy Wrocław. Love and Money, tak nazywa się 9. album studyjny artystki, który wydała 24 marca, a utwór numer 1 z tego albumu to Quiet Moves, które już teraz usłyszą Państwo na naszej antenie. fend for yourself when you were young. You don't need those grown-up toys so many rely on. Your endless journeys and adventures always hum but never sung. While everyone wants their names in things you choose, subtle and quiet by a fire. Growing up in England made you who you are. And I like your quiet moves, speak of the day and the way you sit and the things you choose, subtle and quiet by a fire. Quiet Moves i Katie Melua. Przypominamy, że polskie koncerty pod patronatem Trójki. A teraz Tomasz Łysiak, czyli Pan Tałek, o pewnej tradycji związanej ze świętami Wielkiej Nocy. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Jak święta, to oczywiście pisanki, szanowni państwo. A tymczasem nie każde malowane jajko, które wkładamy do koszyczka, to pisanka. O nie! Czym innym bowiem jest pisanka, a czym innym kraszanka. Jajka farbowane, barwione, jak pisał Gloger, w Brazylii czerwonej i sinej, w odwarze z łupin cebuli, z kory dzikiej jabłoni, czy z robaczków czerwcem zwanych, to były kraszanki. A gdy na nich zrobiono wzór za pomocą wosku roztopionego, czyli rysowano, to farba nie pokrywała porysowanych, czyli popisanych miejsc. I stąd właśnie pisanki, od pisania, rysowania. Czyli ze wzorem to pisanka, a kolorowe jajko to kraszanka. Malowanie jajek na Wielkanoc jest praktycznie tak dawne w Polsce, jak wprowadzenie chrześcijaństwa. Wspominał o pisankach już w swojej kronice z XIII wieku mistrz Wincenty, zwany Kadłubkiem. A żeby było ciekawiej, to napomknął też o dawnej zabawie, grze wielkanocnej z malowanymi jajkami. Wyjaśniał te zabawy profesor Brückner. Na mogiłkach taczano jaja na grobach i oddawano dziadom i babom. Walatką nazywano w XV wieku już nie pierwotne taczanie, lecz uderzanie wzajemne jaj. Stłuczone ten zabierał, czyje jajo całe zostało, jak przy walaniu. Koniec cytatu. A moja żona, szanowni państwo, pamięta, że jako dziecko na Zamojszczyźnie właśnie w takich zabawach w toczenie jajek z górki na Wielkanoc brała udział. Niesamowite to wszystko, przyznam, jak długo trwają takie obyczaje, jakimi są pięknymi zabytkami dawnej kultury, dawnych wieków. Od 1000 lat więc już Polacy jajka na Wielkanoc malują. Szkoda, że żadne do dzisiaj nie przetrwało. Mogłoby być